ลูกจะมองอะไรอย่ามองในวงแคบจงมองในวงกว้างอย่ามองแต่ตัวให้มองคนอื่นบ้างคนที่มองแต่ตัวก็ย่อมจะเห็นแก่ตัวไม่เห็นคนอื่นนานๆเข้าก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นบ้างเลยเอาแต่ความสุขสบายของตัวเป็นที่ตั้งลูกขึ้นรถประจำทางในกรุงเทพเวลานี้ลูกสังเกตหรือไม่ว่าคนเห็นแก่ตัวกันเพียงไรพวกผู้ชายอกสามศอกอย่างลูกนั่นแหละเวลานี้อกเหลือไม่ถึงคืบเพราะความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นเด็กนักเรียนเล็กๆถือกระเป๋าหนักขึ้นมาเขาก็นั่งเฉยผู้หญิงมีคันแก่ขึ้นมาคนชราคนอุ้มลูกและคนถือของหนักขึ้นมาเขาก็นั่งเฉยอย่าว่าแต่จะลุกให้เลยแม้เพียงช่วยถือของช่วยขยับที่ให้เด็กนั่งก็ยังไม่สนใจจะทำช่างใจไม้ไส้ระกำที่จริงๆความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพชนไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดมันเป็นสมัยที่ผู้ชายมีความเป็นลูกผู้ชายน้อยลงไปมากไว้ผมก็คล้ายผู้หญิงมองจากข้างหลังไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแถมยังใส่ไส้สร้อยแบบผู้หญิงเข้าอีกเอาเปรียบผู้หญิงและรังแกผู้หญิงก็มีมากพ่อไม่ปรารถนาให้ลูกของพ่อเป็นอย่างนั้นแต่ปรารถนาให้ลูกเป็นผู้ชายจริงๆเป็นคนเสียสละมีความอดทนเข้มแข็งบึกบึนไม่ท้อถอยง่ายๆแต่ต้องมีความสุภาพอ่อนโยนคนสุภาพอ่อนโยนไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอ่อนแอในทำนองเดียวกันคนเข้มแข็งไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีท่าทีก้าวร้าวหยาบคายไร้คุณสมบัติของผู้ดีลูกต้องนำเอาคุณสมบัติทั้งสองประการนี้มารวมอยู่ในตัวลูกให้ได้คือเข้มแข็งอดทนและสุภาพอ่อนโยนรู้จักเกรงใจผู้อื่นโดยเฉพาะสุภาพสตรีต้องเกรงใจเขาให้มากปฏิบัติต่อเขาอย่างนุ่มนวลสุภาพที่สุดเพราะเพศหญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนโดยธรรมชาติต้องการความละมุนละม่อมและความเอาใจใส่อย่างดีแต่ทั้งนี้ลูกอย่าเข้าใจผิดว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอเพราะความจริงแล้วผู้หญิงมีความอดทนเสียสละอย่างสูงยิ่งพ่อหมายถึงผู้หญิงที่ดีได้รับการกล่อมเกลาโดยคุณธรรมแล้วการอุ้มท้องลูกถึง9เดือนเต็มๆต่อคนก็ดีการคลอดบุตรซึ่งมีความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสก็ดีเป็นการแสดงถึงความอดทนอย่างยิ่งยวดของสตรีแต่ก็มีความชื่นชมสมนัสแฝงเร้นอยู่ด้วยจากความรู้สึกถึงความเป็นแม่มีใครบ้างเล่าในโลกนี้ที่จะมีความอดทนและเสียสละในการเลี้ยงดูบุตรเหมือนอย่างเพศแม่ข้อความที่พ่อพูดนี้อย่างน้อยที่สุดก็มีหญิงคนหนึ่งเป็นพยานหลักฐานที่พ่อจะอาศัยอ้างอิงได้แม่ของลูกนั่นเองพ่อพูดเรื่องนี้แทรกเข้ามาเพื่อให้ลูกตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญของสตรีเพศเพื่อลูกจะได้ปฏิบัติต่อเขาอย่างสุภาพอ่อนโยนไม่เอาแต่ใจตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่ข่มเหงน้ำใจเขาเมื่อมีการติดต่อเกี่ยวข้องและพ่อเชื่อว่าถึงอย่างไรอย่างไรลูกก็ต้องมีเรื่องติดต่อเกี่ยวข้องกับสตรีอยู่ตลอดชีวิตไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งและโดยธรรมดาต่อไปภายหน้าลูกจะต้องแต่งงานซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับหญิงคนใดคนหนึ่งที่ลูกตัดสินใจเลือกแล้วไปตลอดชีวิตการแต่งงานเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าผีผลามด่วนได้ดูซะให้ดีคิดให้รอบคอบอีกครั้งคือการตัดสินใจเลือกงานอาชีพที่ถูกกับอุปนิสัยและความถนัดของตนอันเป็นเหตุให้รักงานถ้าตัดสินใจผิดทั้งสองครั้งก็จะเดือดร้อนไปตลอดชีวิตหาความสุขความเจริญไม่ได้ถ้าตัดสินใจถูกทั้งสองครั้งก็จะมีความสุขความเจริญความสงบราบรื่นไปตลอดชีวิตถ้าไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาตัดรอนถ้าตัดสินใจถูกเรื่องเดียวก็จะมีความสำเร็จและความสุขเพียงครึ่งเดียวเรื่องการงานและการแต่งงานนี้อันที่จริงยังไม่ถึงเวลาสำหรับลูกแต่พ่อพูดล่วงหน้าให้รู้ไว้บ้างก็ไม่เสียหายอะไร ขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องการเดินทางไปเรียนหนังสืออีกสักเล็กน้อยตามจดหมายของลูกว่าจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่กรุณาซื้อรถยนต์คันเล็กๆให้สักคันหนึ่งเมื่อลูกจบชั้นมัธยมศึกษาและสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วนั้นพ่อและแม่ปรึกษากันแล้วเห็นใจในการที่ลูกต้องลำบากในการเดินทางแต่พ่อต้องการให้ลูกลำบากในวัยนี้วัยที่มีกำลังวังชาสมบูรณ์วัยที่จะต้องสร้างจิตใจให้บึกบึนในการต่อสู้ในสนามแห่งชีวิตเพื่อลูกจะได้สบายในวัยที่ควรจะได้พักผ่อนขอให้ลูกรู้ไว้ด้วยว่าในสนามแห่งชีวิตนั้นลูกจะต้องต่อสู้เพียงคนเดียวไม่เหมือนสนามฟุตบอลซึ่งลงต่อสู้กันเป็นทีมแพ้ก็แพ้ทั้งทีมชนะก็เหมือนกันแต่ในสนามแห่งชีวิตนี้เมื่อลูกพ่ายแพ้ต่อชีวิตลูกจะโทษใครไม่ได้และคนทั้งหลายที่ดูอยู่ที่จะโทษลูกเพียงคนเดียวถ้าลูกชนะเวทีชีวิตคนทั้งหลายอาจจะยกความดีให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้างในฐานะเป็นผู้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางแต่คนที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดก็คือตัวลูกนั่นเองเมื่อพ่ายแพ้ต่อชีวิตเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะไม่มีใครยอมแพ้หรือร่วมแพ้กับลูกด้วยอย่างดีเขาก็มองอย่างเวทนาสงสารเพราะฉะนั้นลูกควรจะต้องสร้างจิตใจให้บึกบึนอดทนต่อสู้เพื่อเป็นพื้นฐานอันดีแห่งชีวิตของตนเองลูกจะคอยแต่เหลียวหาที่พึ่งจากภายนอกหรือจากผู้อื่นพยายามทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนให้ได้โดยรวดเร็วตามสมควรแก่วัยเพราะฉะนั้นเรื่องซื้อรถยนต์ให้ลูกขับไปเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่งที่ลูกหวังมากเกินไปจากพ่อและแม่ลูกเห็นอยู่แล้วว่าพ่อแม่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยจนใช้เงินได้โดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังหรือเอามาหวานเล่นเพื่อความสุขความสำราญของลูกส่วนตัวเองยอมทุกข์ทรมานแทบเลือดตากระเด็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอสรุปได้ว่าลูกไม่ต้องหวังอีกต่อไปถ้าสมมติว่าพ่อมีเงินที่จะซื้อรถยนต์ให้ลูกได้พ่อก็คงไม่ซื้อให้เพื่อให้ลูกหลงระเริงอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงพาเพื่อนเที่ยวพาผู้หญิงโฉบไปฉายมาอวดโก้ลงท้ายก็เกียจคร้านเรียนหนังสือด้วยคาดคิดอย่างนี้พ่อจึงไม่ซื้อรถยนต์ให้ลูกแน่นอนเรื่องอย่างนี้ลูกควรหาเงินซื้อเองเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วจะได้เห็นด้วยว่าการหาเงินนั้นเป็นความยากลำบากเพียงใดการเก็บเงินเพื่อการสร้างเนื้อสร้างตัวนั้นต้องมีความอดทนและเอาชนะเพียงใดคนอ่อนแอเอาชนะตัวเองไม่ได้ยากนักที่จะสร้างตัวได้เพราะทนต่อสิ่งเย้ายวนต่างๆไม่ได้อีกข้อหนึ่งข้อนี้ยิ่งร้ายใหญ่คือลูกบอกว่าถ้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ขอความกรุณาให้คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกจะไปยุโรปหรืออเมริกาก็ได้ทั้งนั้นลูกเห็นพ่อแม่เป็นบ่อเงินบ่อทองหรืออย่างไรที่จะขุดเอาได้ตามใจชอบการไปเรียนเมืองนอกเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยพ่อคงไม่มีปัญญาหาเงินมาส่งลูกได้เพราะฉะนั้นอย่างลูกนี้จะไปเรียนเมืองนอกก็โดยวิธีใดวิธีหนึ่งสองวิธีคือสอบชิงทุนได้หรือไปทำงานแล้วเรียนไปด้วยพ่อเห็นว่าลูกควรตั้งใจเรียนให้ดีในชั้นมัธยมเมื่อมีความรู้ดีในชั้นมัธยมตามชั้นที่ตัวเรียนอยู่ถึงคราวสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็น่าจะสอบเข้าได้สมมติว่าลูกมีความรู้ดีในชั้นมัธยมแต่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะวิธีออกข้อสอบหรือวิธีวัดผลเป็นวิธีที่ลูกไม่ถนัดจึงพลาดไปอย่าเสียใจท้อถอยหรือสิ้นหวังมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ยังมีสุโขทัยธรรมาธิราชก็ยังเปิดรับลูกอยู่ถ้าลูกมีความภาคเพียรเรียนจริงไม่เหลวไหลซะเองมหาวิทยาลัยทั้งสองนี้ก็ให้ปริญญาแก่ลูกได้และนำไปสมัครงานในที่ต่างๆได้เช่นกันมันอยู่ที่ความสามารถของลูกเองต่างหากอันหนึ่งในการทำงานนั้น นายงานเขาดูที่การทำงานของลูกมากกว่าดูที่มหาวิทยาลัยซึ่งลูกสำเร็จมาถ้าลูกทำงานดีมีศีลมีธรรมประพฤติตนดีมีความขยันหมั่นเพียรมีสติรอบคอบประกอบแต่การที่สุจริตพิจารณาก่อนแล้วจึงทำลงไปมีความสำรวมระวังกายวาจาใจของตนอยู่เสมอไม่พูดพร่ำหยิ่งยโสอวดดียกตนข่มผู้อื่นแต่พยายามเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนปกปิดความดีของตนไว้ให้มากอย่าอ้ออวดคุณวิเศษอะไรของตนเองให้มากนักหรือไม่อวดเลยยิ่งดีความดีของเรานั้นให้คนอื่นเขาพูดถึงอย่าพูดซะเองคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมาเรียกว่ามีชีวิตอยู่โดยธรรมหรือด้วยธรรมเป็นธรรมชีวีบุคคลซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าจะเป็นผู้เจริญโลกนี้ยังต้องการคนดีอยู่อีกมากลูกยังเรียกว่าเพียงแต่มีปริญญาแล้วจะประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ประสงค์ลูกจะต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกเป็นอันมากเป็นอลังการจึงดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีปราศจากคุณงามความดีเสียแล้วถึงจะมีทรัพย์มียศมีตำแหน่งหน้าที่ก็หามีความสุขที่แท้จริงไม่เพียงแต่หลอกตัวเองและถูกหลอกให้เพลิดเพลินไปวันๆชีวิตหาแก่นสารอะไรไม่ได้ในชั้นมัธยมนี้เองก็มีวิชาศีลธรรมหรือวิชาพระพุทธศาสนาให้เรียนอยู่เป็นอันมากขอให้ลูกสนใจศึกษาเป็นพิเศษวิชาศาสนาหรือศีลธรรมนั้นคะแนนในการสอบน้อยก็จริงแต่คนทั้งหลายขอให้คะแนนเราอยู่ตลอดเวลามากกว่าวิชาใดๆวิชานี้มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมากเป็นความจำเป็นชนิดที่ขาดไม่ได้ทีเดียวอย่าให้คนต่างชาติเขาหัวเราะเยาะเราได้ว่ามีศาสนาที่ดีแล้วไม่รู้จักสนใจนำเอาคำสอนนั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันดังที่ท่านศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลอดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้เขียนไว้ว่าฝรั่งเขาหัวเราะเยาะเราว่าเสียแรงที่มีรัตนาจำนวน3แต่เหมือนไก่ไม่นิยมชมของงามมัวตะกละตะกรามหาของกินหมายความว่าการศึกษาที่จัดอยู่พาไปสู่อาชีพเสียทั้งสิ้นปริญญาท่วมท้นล้นแผ่นดินแต่ขาดศีลขาดธรรมประจำตัวถ้าเรียนหนังสือกันเพียงเพื่อประกอบอาชีพทำมาหากินเท่านั้นแล้วมนุษย์จะเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์โลกประเภทอื่นได้อย่างไร